Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar. Bir kadrajda yeniden birlikteyiz. Bu hafta programın ilk bölümünde vizyona giren filmlere bakacağız. İkinci bölümde ise dün başlayan Ankara Film Festivali'ne kısaca bir göz atacağız. Bir de İstanbul Film Festivali'nin programında yer alan ulusal yarışma, daha doğrusu Türkiye Sineması bölümüne değineceğiz. Bundan sonra ilerleyen haftalarda programın bir bölümünü İstanbul Film Festivali'ne ayıracağız. Bu hafta Türkiye'den yer alan filmlerle başlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda diğer bölümleri de teker teker ele alacağız. Bu hafta 6 film vizyona giriyor. İkisi yerli, 4 tanesi yabancı olmak üzere. Haftanın öne çıkan filmi genç yönetmen Jeff Nichols imzalı Sığınak. Sinefiller bilirler. İstanbul Bazı Filmler Festivali'nin işte de gösterilmişti. Çok beğenilmişti. Hatta ek gösterimler konulmuştu bu film için. I think that's the best compliment you can give a man. Take a look at his life and say, that's good. I love you, man. Okay, bye. What's the matter, you curse? It sounds like thunder. What sounds like thunder? I've been having these dreams. They always start with a kind of storm. Missed you at church this morning, Curtis. Thinking about cleaning up that storm shelter out back. Film altı orta sınıf bir Amerikalı ailenin, o ailenin babasının bir tür paranoya ile karışık korkularını anlatan bir hikaye. Kahramanımız Curtis, eşi ve çocuğuyla birlikte yaşamaktadır, bir şirkette çalışmaktadır. Büyük bir fırtınanın geleceğini ve her şeyin yok olacağını düşünüp sığınağını büyütmeye çalışır. Film bir taraftan gerçekten büyük bir fırtına gelip gelmeyeceğine dair gerilimi korurken, öbür taraftan da özellikle Amerikan orta sınıf ailelerinin korkularını ve paranoyalarını da alttan alta çok iyi bir şekilde işliyor. Bu bakımdan haftanın mutlaka görülmesi gereken yapımlarından bir tanesi olduğunu söylemek gerek. Jeff Nichols'ın da sonraki filmlerini beklememiz için birçok neden sunuyor. Filmin başrol oyuncusu Michael Shannon'ın performansına da burada dikkat çekmeden edemeyeceğim. Bu hafta öne çıkan film bu. Are you okay? Yeah, I'm fine. Diğer film, yani en azından ilgiyi hak ediyor, mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Aslında sanal ortamda daha çok YouTube'da meşhur olan Motel Pro ekibinin yine YouTube'da meşhur olan Patlak Sokaklar gerilimini hikayeye aktardıkları, sinemaya aktardıkları bir filmimiz var. Bu sefer karşımızda çok zeki biri var. Breçek kaçmış. Ne? Kerzomat elimde. Televizyon programlarına karıştırdığı bir parazitle izleyen herkesi aptala dönüştüren bir teknoloji harikası. Bu gençleri hatırlarsınız büyük ihtimalle. Fransız şarkıları üzerine Türkçe sözler yazmışlardı. Hatta bir tanesi sütü seven kamyoncular oldukça popüler olmuştu. Daha sonra Amerikan polisiyeleriyle, özellikle San Francisco sokaklarıyla dalga geçen Patlak Sokaklar serisini YouTube'da belli bir hayran kitlesi yaratmıştı. Patlak Sokakları Gerdanat adıyla şimdi sinemaya aktarmışlar. Ama kişisel kanaatim olmamış. Hakkını yemeyelim. Filmde iyi espriler var. Absürtlükler gayet yerinde ama 8-10 dakikalık bir video performansını 90 dakikaya çıktırdığınızda arada büyük boşluklar oluşuyor ve o boşluklarda sıkılma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla yani 10 dakikalık bir video performansındaki 5 sıkı espri seyircilere çok fazla izin, çok fazla mutlu edebilirken buradaki 90 dakikaya yayılmış 5-6 esprinin arasındaki boşluklarda film bir türlü akmıyor. Birbirini tekrar eden durumlar ortaya çıkıyor. Bu da filmin akıcılığını, akışkanlığını etkiliyor. Kişisel kanaatim keşke bildikleri yerde kalmaya, yani sanal ortamda kalmaya devam etselermiş diye düşünüyorum. Ama hani iyi niyetinden sual olunmayacak bir yapım. Bence olmamış. Umarım bundan sonraki çalışmaları daha başarılı olur. Seni de diğerleri gibi öttüreceğim. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Kuzen Richard'a bağlanıyoruz. Alo! Alo Richard! Polis merkezindeyim, sana bir soru soracağım. Malları nereden buldun? Ne? Malları! Haftanın diğer filmlerine de kısaca bir göz atalım. Bunlardan bir tanesi Tamer Karadağlı'nın yazıp yönettiği Süper Türk. Kırk yıl önce o gün... Sen çok uzak bir galaksiden kuzeninle birlikte buraya gönderildin. İyi bir eğitim aldığımız için sizi Amerika'ya yerleştirdik. İyi de ben Türkiye'deyim. Türkiye mi? Amerika mı? Evet. Süper Türk. Ama olsun. Organik erkek. Evet, Ekber Tanrı verdi. Bugüne kadar nerelerdeydiniz? Bildik Superman esprisi üzerinden yürüyor. Yok olan bir gezegenden iki kardeş dünyaya gönderiliyor. Onlardan bir tanesi bildiğim Superman Amerika'ya düşüyor. Diğeri de tabii ki Türkiye'ye gelen ve bir aile tarafından büyütülen Ekber. İşte Ekber süper güçleri olduğunu biliyor. Ailesi de biliyor. Bir süre sonra bu süper güçlerin Türkiye tarafından da fark edilmesi gerektiğini kanaat getiren bir komedi. Atmosferin hangi katmanına kadar yükseldiniz? Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer. Uçmak için ellerim bu şekilde mi olmuyor? Yani hocam ne? Ay inanılmaz bir şey. Adamlar kalkıp filmini çekseler Süper Türk diye, herkes anlar konunun ne olduğunu. Türk, Süpermen. O bizim toprağımız olur. Ama konuşmuyoruz. Uzun hikaye. Sonunu düşünen kahraman olamaz Zeynep. Ne? Kontesle New York'ta 2000 filmleriyle dikkat çeken Fransız oyuncu Jules Delphine'in yönettiği Gökten Beri Uyu Düştü. Tipik Fransızlara özgü bir araya gelen aile ve hesaplaşma hikayelerinden bir tanesini anlatıyor. Haftanın eğlenceli filmlerinden bir tanesi. Guy de Maupassant uyarlaması olan Aşkım Benimse haftanın dramalarından bir tanesi. Georges Dubois, you look terrible. Let me buy you a drink. I'm hoping for better luck in Paris. You couldn't have come at a better time. Paris is filthy with money. Why don't you come to dinner? Come and meet my wife. I believe you've only just returned from North Africa. A handsome. Haftanın aksiyonu ise İzlandalı usta yönetmen Baltazar Kurmakur'un Rekavukratardan filminin Amerika'daki yeniden çevrimi, Schomburg'un adıyla çevrildi. Filmin başrolünde bu sefer Matt Damon var ama diğer oyuncuları da oldukça iddialı. Kate Beckinsale, Ben Foster ve Giovanni Ribisi gibi isimler de filmde yer alıyor. Haftanın aksiyon filmi bu. Aslına bakılırsa hani her duruma göre bir tercih yapılabilecek bir hafta gibi görünüyor. Hafta sonu seçenekleri böyle diyelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından Ankara Film Festivali'ne kısaca bir göz atacağız. Ondan sonra da İstanbul Film Festivali'nin Türkiye sineması bölümüne değineceğiz. I've been such a fool. Bellamy, failed soldier, barely literate. You'll never amount to much. Get out of my house! Get out! You stupid man. You complete and perfect man. geçtim yollara dikenlemem ben. Aklımda gül vardı, dikeninizi kaldı. Seçtiğim aşklara hata demem ben. Gönlümde kim vardı, gidenin adı kaldı. Saklayacak şeylerin mi vardı seni? Söyleyeceklerim var oysa beni. Korku dolu yüreğin duyar belki. Gül var aklımda hala beni. Giden gitti, dönen döndü. Gönlümden alan aldı, çalan çaldı. Hem demem ben. Aklımda gül vardı, dikenin izi kaldı. Seçtiğim aşklara hata demem ben. Gönlümde kim vardı, gidenin adı kaldı. Saklayacak şeylerin mi vardı seni? Söyle. Giden gitti, dönen döndü. Devam ediyoruz. 23. Ankara Film Festivali dün başladı. Filmin, festivalin açılış filmi ise Amerik Fakat Anısına Işıklı Yarın gösterildi. Ankara Film Festivali 23 yıldır devam ediyor ama gönül daha iyi olmasını istese de her geçen yıl kan kaybediyormuş gibi görünüyor. Bu yıl festivaldeki belli başlı temalardan bahsetmekte fayda var. En dikkat çekicilerden bir tanesi ketlikleşme. Bu tema altında birbirinden farklı filmler gösterilecek. Yine Arap Baharı, özellikle Mısır'daki rejimin devrilmesi sırasında çekilen filmlerden oluşan özel bir bölüm dikkat çekiyor. Ulusal yarışmada 8 film yarışacak. Bunlar Murat Saraçoğlu'nun Yangın Var filmi, Serkan Acar'ın Aşk ve Devrim filmi, Ramin Mati'nin Canavarlar Sofrası, Caner Erzincan'ın Mars, Tayfun Aydın'ın İz, Yüksel Aksu'nun Antalya Efeköy'e karşı, Hasan Tolga Bulat'ın Güzel Günler Göreceğiz filmleri festivalin ulusal uzun metraj yarışmasından olacak. Hatırlamayacağı gibi festival kapsamında Hepper'in 1966'da yasaklanan filmi Soğuk Gece'nin aşk hikayesini de göstereceği duyulmuştu ama aileden birisinin itiraz etmesi üzerine filmin gösterimi yine gerçekleştirilemedi. Böylece uzun yıllar sonra ilk defa görme fırsatı bulunacak olan filmin gösterilme, en azından şimdilik gösterilme şansı da ortadan kalkmış oldu. İstanbul bir taraftan da İstanbul Film Festivali'ne hazırlanıyor. İstanbul Film Festivali'nde bu yıl oldukça zengin bir program var. Biz bu haftadan itibaren programın daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Bu yıl bu programda Türkiye sineması üzerinden gidelim istiyoruz. Yaklaşık 40'a yakın film gösterilecek Türkiye sineması başlığı altında. Bunlardan iki tanesi ulusal uzun metraj yarışmasında olacak. Bu yıl İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümü gerçekten taptaze bir bölüm olarak dikkat çekiyor. Çünkü yarışacak 12 filmden 3 tanesinin Türkiye, 4 tanesinin de Dünya Premieri Festival tarafında gerçekleştirecek. Yani 7 filmi ilk defa festival kapsamında izleme fırsatı bulacağız. Bunların arasında Emin Alper'in, Tepe'nin Ardı ve VCD'nin Nal Gecesi var ki bunlar Berlin Film Festivali'nden ödüllü dönmüşlerdi. Nezgin Müjde Aslan'ın Ben Üştüm Sen Kaldın filmi dikkate değer bir film. Onun dışında Raşit Çelik Ezer'in Sundance'dan ödüllüyle dönen filmi Can var. Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan'ın Rotterdam'da ana yarışımda yer alan filmi Babamın Sesi var. Muzaffer Özdemir'in Yurdu, Elif Refik'in Ferah Fezası, Ben Bin Söylemez'in Şimdiki Zamanı, Ümit Ünal'ın Narı, bu yıl yarışmada yer alan filmler. Tabii ki bu filmler arasında birçoğunu merakla bekliyoruz ama tabii ki en çok merak edilen Zeki Demirkubuz'un Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar romanından serbest bir uyarlamayla çektiği Yeraltı filmi ve ilk defa festival kapsamında Türkiye'li sinema severlerle buluşacak. O bakımdan festivalin ulusal yarışma bölümünün oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yarışma dışı bölümünde 5 film seyirciyle buluşacak. Bunlardan bir tanesi Yusuf Pirasa'nın ilk filmi olan Kurtuluş Son Durak. Hasan Tolga Bulat'ın Altın Portakal'da en iyi film seçilen yapıtı Güzel Günler Göreceğiz. Murat Saraçoğlu'nun Yangın Varı, Onur Ünlü'nün Celal Tanvahanesi'nin Aşırı Acıklı Hikayesi ve Erdoğan Kır'ın Kadir filmleri yarışma dışı bölümde gösterilecek. Yeni Türkiye sineması başlığında ise dikkat çekici birkaç filmle değinmekte yarar var. Altın Kuzu'da gösterilen ve olumlu eleştiriler alan Serkan Acar'ın Aşk ve Devrim filmi bu bölümde dikkat çekiyor. Savaş Baykal'ın Öngörü Alıtı, Caner Erzincan'ın Marı ve Çiğdem Mitrin'in yine Altın Portakal'da çok beğenilen filmi Geriye Kalan bu bölümün dikkat çeken yapımları. Bir de özel bir bölüm olacak. Özellikle bu filmlerin izlenmesini tavsiye ediyorum. Festivalin yani yerli belgeseller bölümünde Türkiye sinemasında belgesel çünkü hızla gelişen bir alan. Bu bölümde bugünün Türkiye'sini anlamamıza yardımcı olacak, katkı sunacak birçok film var. Bunların arasında insan hakları ihlallerinden çevre problemlerine, ana dil problemlerine kadar uzanan işte kent hayatını yeniden organize edilmesine kadar uzanan birçok alanda belgeseller yer alıyor. Bu bakımdan belgesel bölümünde de çok önemli eserler var. Bu bölümde dikkatle takip etmenizi öneririm. Kadrajdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine vizyon filmleri ve sinemadaki gelişmelerle birlikte olacağız. İyi haftalar. Unutulmaz.